ริสุทธิ์ซึ่งศาลเองก็ตัดสินให้ข้าพเจ้าชนะคดีแล้วเหตุใดเล่าข้าพเจ้าจึงได้ถูกลงโทษมาถึง7ปีอาจจะมีบางคนพูดว่ามันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตแต่ทำไมข้าพเจ้าจึงต้องได้รับทุกข์ด้วยเราในเมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดระยะเวลาที่ต่อสู้คดีความกันอยู่ในศาลนั้นข้าพเจ้าไม่เคยนอนหลับสนิทเลยสักคืนมีแต่ความทุกข์ทรมานใจข้าพเจ้าคิดว่ามันควรจะมีกฎอะไรสักอย่างที่เป็นกฎธรรมชาติหรือที่เป็นกฎสากลที่ให้ผลแก่ทุกคนเหมือนกันซึ่งถ้าได้วิเคราะห์สถานการณ์ตามความเป็นจริงในช่วง7ปีที่เป็นคดีความกันอยู่นั้นหากข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาในระหว่างนั้นแล้วข้าพเจ้าก็จะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสาเหตุแห่งความทุกข์ของข้าพเจ้านั้นแท้จริงแล้วมาจากภายในตัวของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าก็คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความทุกข์นั้นไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของใครอื่นใดทั้งสิ้นทั้งนี้ก็เนื่องมาจากข้าพเจ้าไม่เคยสำรวจจิตใจตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนลึกลงไปถึงระดับจิตไร้สำนึกอันเป็นที่ซึ่งกิเลสทั้งหลายนอนค้นสะสมทับถมกันอยู่ด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงยังคงตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายและแลเห็นแต่สิ่งลวงตาเมื่อท่านเริ่มฝึกวิปัสสนาท่านไม่เพียงแต่สังเกตความรู้สึกต่างๆเท่านั้นแต่ท่านจะเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของขันธ์ 5ด้วยท่านจะเข้าใจว่ารูปขันธ์หรือการรวมตัวกันของอนุภาคปรมาณูนั้นได้รับอิทธิพลจากจิตหรือนามขันธ์อย่างไรเวทนาชนิดต่างๆเกิดขึ้นที่ร่างกายหรือรูปขันธ์ก็เพราะจิตขันธ์5นั้นประกอบด้วยรูปขันธ์และนามขันธ์นามขันธ์มี4ส่วนคือวิญญาณเป็นส่วนที่มีหน้าที่รับรู้สัญญาเป็นส่วนที่จำได้หมายรู้และประเมินผลส่วนเวทนาเป็นส่วนที่มีความรู้สึกสังขารเป็นส่วนที่มีปฏิกิริยาปรุงแต่งเมื่อเราเข้าสังเกตดูมันไปเราก็จะเห็นว่าจิตส่วนแรกคือวิญญาณที่มีหน้าที่รับรู้นั้นมีพลังอ่อนมากแต่จิตส่วนที่4คือสังขารหรือส่วนที่มีปฏิกิริยาตอบโต้จะมีพลังสูงมากและมีกำลังเหนือส่วนที่1ของจิตคือมีกำลังเหนือวิญญาณอันเป็นส่วนของจิตที่รับรู้ซึ่งทำหน้าที่แต่เพียงรับรู้เท่านั้นส่วนที่2คือสัญญาซึ่งเป็นส่วนที่จำได้หมายรู้และประเมินค่าซึ่งก็มักจะประเมินหรือจำผิดเสมอและการที่ผิดพลาดเสมอนั้นก็เพราะถูกครอบงำโดยอิทธิพลของสังขารในอดีตอันเป็นปัจจัยให้มีความโอนเอียงมีอุปาทานอย่างผิดๆสังขารหรือการปรุงแต่งที่ได้สะสมไว้แต่อดีตที่ทำให้เกิดอุปาทานหรืออคติต่างๆอันเป็นสาเหตุทำให้การตัดสินใจของเราผิดพลาดเมื่อการประเมินค่าผิดพลาดก็ก่อให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึกทางกายต่างๆขึ้นตามการประเมินค่าที่ผิดพลาดนั้นและเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นเราก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ถ้าเรามีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของรูปและนามว่ามันทำงานอย่างไรเราก็ย่อมจะรู้หนทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นออกมาได้ตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับบุคคลผู้หนึ่งคนผู้นี้ต้องการจะทำความเดือดร้อนให้กับข้าพเจ้าโดยการกล่าววาจาหยามเหยียดดูหมิ่นดูแคลนทำให้ข้าพเจ้าหมดความสุขถ้าข้าพเจ้าเป็นนักวิปัสสนาที่ดีข้าพเจ้าจะต้องรู้ว่าข้าพเจ้าผิดเองที่ไปรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อคนผู้นั้นมากล่าววาจาเช่นนั้นกับข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าไม่รับรู้การกระทำของเขาไม่ยอมให้สัญญามาพิจารณาหรือตัดสินว่าสิ่งนี้เลวมากข้าพเจ้าก็จะไม่เกิดเวทนาที่ไม่น่าพอใจซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้าไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้และเดือดร้อนใจฉะนั้นจึงนับว่าข้าพเจ้าผิดเองที่ไปยอมรับสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ทุกคนที่กล่าววาจาว่าร้ายก็เพราะเขาสร้างกิเลสความขุ่นมัวให้เกิดขึ้นภายในใจของเขาตัวเขาเองเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ร้อนของเขาและความทุกข์ร้อนของเขาก็ไม่ใช่ความทุกข์ร้อนของข้าพเจ้าผู้ใดก็ตามที่ปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นในใจและกล่าววาจาว่าร้ายคนอื่นผู้นั้นย่อมกำลังก่อทุกข์ให้กับตนเองเหตุไฉนเราจึงจะต้องไปมีปฏิกิริยาตอบโต้และทำตัวของเราให้มีความทุกข์ไปด้วยถ้าเราไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้คำพูดก็จะเป็นเพียงแค่คำพูดสัญญาของเราก็จะไม่แปลคำพูดเหล่านั้นไปในทางที่เลวร้ายถ้าสัญญาเปลี่ยนไปเป็นปัญญาเราก็จะคิดว่าโอ้เจ้าคนผู้นี้เจ้าช่างโง่เขลาเสียจริงๆเจ้าคงเป็นคนพิการทางจิต เจ้าจึงทำตัวของเจ้าเองให้เป็นทุกข์แล้วเหตุใดเล่าเราจะปล่อยทำตัวเองให้เดือดร้อนตามเจ้าไปด้วยแต่เอาละสมมุติว่าเพราะความโง่หรือเพราะความบ้าของเราเราคิดผิดเลยไปรับสิ่งเลวร้ายที่เขาหยิบยื่นให้จึงทำให้ตัวของเราเองต้องเป็นทุกข์แล้วเกิดอะไรขึ้นเราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนผู้นั้นเขาทำร้ายเราด้วยการกล่าววาจาดูถูกเหยียดหยามเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่แล้วเราทำอย่างไรต่อไปหรือเราจะเฝ้าแต่จดจำการกระทำนี้ไว้ในใจคอยนึกอยู่แต่ในใจตลอดเวลาว่าเขาดูถูกฉันอย่างนั้นเขาว่าร้ายฉันอย่างนี้เขาดูถูกฉันอย่างนี้เขาว่าร้ายฉันอย่างนั้นเรานึกอยู่เช่นนั้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งทุกครั้งที่นึกก็ยิ่งทวีความเคืองแค้นเท่ากับเราทำร้ายตัวเราเองทุกครั้งนับร้อยนับพันครั้งซึ่งที่จริงแล้วเขาทำร้ายเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหรือเรากลับตอบสนองเขาว่าเอาเถอะคุณต้องการให้ฉันเป็นทุกข์ฉันก็จะเก็บความทุกข์นี้ไว้ให้หลายๆวันเที่ยวบางคราวด้วยความโง่เขลาท่านจะพูดว่าเขาดูถูกฉันอย่างร้ายฉันจะจำเอาไว้จนตลอดชีวิตการที่ท่านกล่าวออกมาเช่นนั้นเท่ากับท่านได้สัญญาเอาไว้ว่าท่านต้องการจะอยู่กับความทุกข์นั้นไปจนตลอดชีวิตก็ดีแล้วอย่าลืมสัญญานี้เสียเล่าท่านกำลังสนองความต้องการของใครกันบางคนก็บอกว่าฉันจะจำไว้เจ็ดชาติเลยก็ดีเหมือนกันท่านจะได้อยู่ในไฟนรกนั้นไปทั้งเจ็ดชาติคนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจว่าตัวได้พูดอะไรออกไปหรือทำอะไรลงไปเรามักจะจมอยู่ในปลักของความโง่เขลาเช่นนี้แล้วก็เพิ่มพูนความทุกข์ให้แก่ตัวเองการที่ท่านยอมให้ความทุกข์มามีอำนาจเหนือท่านย่อมต้องเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเองถ้าท่านไม่ยอมรับมันไม่สนใจมันท่านก็จะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าท่านเอามันมาเป็นอารมณ์ท่านก็จะมีแต่เพิ่มคูณความทุกข์ของท่านให้มากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาแต่เมื่อท่านปฏิบัติตามวิธีการนี้มากเข้ามากเข้าท่านก็จะค่อยๆกระจ่างชัดมากขึ้นมากขึ้นเพราะท่านได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์จำแนกแยกแยะเมื่อมีสิ่งภายนอกมากระทบอย่างรุนแรงเวทนาก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเช่นกันท่านเพียงแต่เฝ้าสังเกตดูเฝ้าดูเวทนานั้นซึ่งจะค่อยๆคลี่คลายหรือสลายตัวไปเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแจ่มชัดขึ้นมาบางคนอาจจะพูดว่าก็จะทำอย่างไรได้เราพอฉันเห็นหน้าคนคนนี้ฉันก็เริ่มโกรธขึ้นมาแล้วหมายความว่าสาเหตุของความโกรธของท่านอยู่ที่ตัวคนคนนี้เช่นนั้นหรือธาตุชีวเคมีในตัวของคนคนนั้นก็ให้เกิดความโกรธขึ้นกับธาตุชีวเคมีในตัวของท่านหรือในใจของท่านกระนั้นหรือถ้าเป็นเช่นนั้นจริงถ้าสาเหตุแห่งความโกรธของท่านเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลผู้นี้จริงๆใครก็ตามที่พบเห็นบุคคลผู้นั้นก็จะต้องมีความโกรธเกิดขึ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นแต่ความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ถ้าบุคคล5คนมองดูคนผู้นั้นในเวลาเดียวกันก็จะเป็นไปได้ที่จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นต่างกันเป็น5อย่างบางคนอาจจะเกิดความโกรธบางคนอาจจะพอใจหลงไหลบางคนอาจจะกลัวการที่คน5คนมีความรู้สึกหรือความเห็นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแตกต่างกันไปหาได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งนั้นไม่บุคคลแต่ละคนย่อมมีเหตุผลลึกๆอยู่ภายในใจของเขาที่จะทำให้เขามีปฏิกิริยาในลักษณะต่างๆกันไปเพราะแต่ละคนตามก็มีภาพของคนผู้นั้นอยู่ภายในใจของตนและมีปฏิกิริยาต่อภาพที่เขาต่างก็วาดขึ้นมาเองซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงดังตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งมีศิลปินฝีมือดีคนหนึ่งใช้ผู้กันวาดรูปหญิงสาวลงบนผืนผ้าใบเป็นรูปหญิงสาวสวยมากเขามองดูภาพที่เขาเขียนแล้วรู้สึกหลงไหลในภาพนั้นถึงกับร้องว่าฉันต้องการผู้หญิงคนนี้ฉันอยากอยู่กับเธอคนสวยขอให้ฉันได้ตัวเธอผู้นี้เถิดคนอื่นๆจึงพูดว่าแกนี่ถ้าจะบ้าไปแล้วนี่มันเป็นภาพที่แกสร้างขึ้นมาเองแท้ๆมีตัวตนจริงๆที่ไหนเล่านี่เป็นภาพที่แกวาดจากลายผู้กันของแกเองแล้วแกจะได้ตัวผู้หญิงคนนี้มาได้อย่างไรเราลงความเห็นว่าชายผู้นี้บ้ามีเรื่องทำนองนี้อีกรายหนึ่งศิลปินอีกคนหนึ่งวาดภาพคนหน้าตาดุร้ายบนผืนผ้าใบและเมื่อเขามองดูรูปเขาก็เกิดเสียสติร้องว่า โอ้ยนี่มันปีศาจนี่มันจะฆ่าฉันช่วยฉันด้วยมันจะขย้ำฉันแล้วคนที่ได้ยินเขาก็จะต้องบอกว่าแกนี่มันบ้ารูปนี้มันจริงที่ไหนกันมันเกิดจากความคิดของแกเองแท้ๆความคิดของแกเองเราอาจจะพูดว่าศิลปินทั้งสองนี้เป็นคนไร้สติแต่เราเองก็ดำเนินชีวิตดุจคนไร้สติเช่นกันเรามักจะสร้างภาพขึ้นจากจินตนาการของเราเองแล้วเราก็มีปฏิกิริยาต่อภาพที่เราสร้างขึ้นมาเองนั้นทั้งที่ไม่มีพื้นฐานความจริงเลยแม้แต่น้อยดังตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งย้อนหลังไปประมาณ20ปีมีคนพูดหรือทำอะไรบางอย่างที่ข้าพเจ้าไม่ชอบใจสัญญาหรือความจำตัดสินว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบมันไม่ดีเมื่อสัญญาประเมินค่าให้เช่นนี้ข้าพเจ้าก็จะวาดภาพบุคคลผู้นั้นว่าชั่วร้ายมากเป็นคนเลวมากแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้พบเขาเลยเป็นเวลา20ปีแต่พอข้าพเจ้านึกถึงเขาขึ้นมาเมื่อไรข้าพเจ้าก็จะคิดว่าคนคนนี้ชั่วร้ายมากเป็นคนสกปรกเป็นคนเลวทั้งที่เวลา20ปีที่ผ่านไปนั้นเขาอาจกลายเป็นนักบุญไปแล้วก็ได้และถึงแม้ว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเขาทำสิ่งที่สัญญาของข้าพเจ้าตัดสินว่าไม่ดีแต่ความจริงสิ่งที่เขาทำไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายก็ได้หรือแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีนักเมื่อ20ปีก่อนแต่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนดีมากๆหรือเป็นนักบุญไปแล้วก็ได้แต่เมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้พบกับคนคนนั้นอีกข้าพเจ้าเป็นต้องมีปฏิกิริยาปรุงแต่งขึ้นมาโดยจะคิดแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เร็วมากดังนี้แล้วข้าพเจ้ามีปฏิกิริยากับอะไรกันแน่ไม่ใช่กับความเป็นจริงอย่างแน่นอนข้าพเจ้ามีปฏิกิริยาปรุงแต่งต่อภาพของบุคคลที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาเองต่างหากภาพที่สัญญาของข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นภาพที่ห่างไกลจากความเป็นจริงในทำนองเดียวกันเมื่อ20ปีก่อนคนบางคนได้กล่าวหรือทำอะไรบางอย่างที่ข้าพเจ้าชอบหรือที่สัญญาของข้าพเจ้าชอบและสัญญาของข้าพเจ้าก็จะเสมือนว่าคนผู้นี้ดีจริงๆวิเศษจริงๆเป็นสุภาพบุรุษทุกระเบียบนิ้วที่จริงเขาอาจเป็นปีศาจร้ายเสียด้วยซ้ำไปในเวลานั้นแต่สัญญาของข้าพเจ้าเรียกเขาว่าเป็นสุภาพบุรุษทุกระเบียดนิ้ว20ปีผ่านไปข้าพเจ้าไม่ได้พบบุคคลผู้นี้แต่ยามใดที่นึกถึงเขาข้าพเจ้าจะนึกอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษทุกระเบียดนิ้วและเมื่อข้าพเจ้าได้พบกับเขาภายหลังจากเวลาผ่านไป20ปีเขาอาจจะกลายเป็นคนเลวไปแล้วก็ได้แต่สัญญาของข้าพเจ้าก็ยังบอกว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงข้าพเจ้าปรุงแต่งต่อภาพที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเองซึ่งข้าพเจ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับภาพนั้นใครจะไปรับผิดชอบแทนข้าพเจ้าได้เราต่างไม่พยายามเข้าใจสัจธรรมข้อนี้เพราะเราไม่เคยพยายามที่จะวิเคราะห์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในส่วนลึกสุดของจิตใจของเราเรามักจะเล่นเกมด้วยการมองดูแต่สิ่งภายนอกโดยไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นภายในตัวเราทั้งนี้เป็นเพราะเกมที่เรากำลังเล่นอยู่นั้นเป็นเกมการเล่นที่มองจากมุมเดียวเท่านั้นเมื่อเราดูสิ่งต่างๆจากแง่มุมเดียวความจริงที่ได้รับก็จะเป็นความจริงที่ถูกบิดเบือนเพราะมันเป็นเพียงความจริงบางส่วนเท่านั้นแต่เมื่อเราดูสิ่งต่างๆจากหลายๆแง่มุมเราก็จะเข้าไปใกล้กับความจริงทั้งหมดการตัดสินใจก็จะถูกต้องการกระทำก็จะถูกต้องและวิธีการปฏิบัติวิธีนี้จะช่วยให้ท่านได้แลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงด้วยประสบการณ์ของตัวเราเองเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม้สิ่งที่มากระทบเราจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่เราก็อาจมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพและเงื่อนไขที่แวดล้อมในแต่ละขณะเป็นต้นว่าคำพูดประโยคเดียวกันที่ข้าพเจ้าได้ยิน5ครั้งในแต่ละครั้งข้าพเจ้าจะมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมือนกันเพราะความรู้สึกที่ปรากฏออกมาทางร่างกายจะแตกต่างกันในแต่ละครั้งทั้ง5ครั้งผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างจริงจังจะเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่สำหรับผู้ที่ถืออวิปัสสนาเป็นเพียงเกณฑ์ของความรู้สึกเขาจะไม่มีวันได้พบความจริงข้อนี้ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะเห็นความจริงชัดขึ้นทุกทีสิ่งเดียวกันเกิดขึ้นแต่เรา ครับมีปฏิกิริยาต่อมัมไม่เหมือนกันเลยในแต่ละครั้งดังตัวอย่างจากเรื่องนี้ขอให้เข้าใจว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นค่ำวันหนึ่งข้าพเจ้ากับศิษย์ 4-5 คนกำลังเดินอยู่ด้วยกันตอนนั้นมืดแล้วทางชาลาที่เราเดินไปนั้นมีคนนอนฝางอยู่บังเอิญศิษย์ผู้หนึ่งไปเหยียบเขาเข้าคนผู้นั้นก็ร้องขึ้นว่านี่แกตาบอดหรือไงตาแกเป็นตาตุ่มหรือเมื่อได้ยินเช่นนี้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกจั๊กจี้ทางร่างกายซึ่งเป็นความรู้สึกที่น่าพอใจข้าพเจ้าได้ยินคำตกประมาทด่าทอนี้แล้วรู้สึกพอใจด้วยข้าพเจ้าเป็นนักที่พัฒนานี่เป็นเหตุการณ์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นข้าพเจ้าเดินไปคนเดียวแล้วข้าพเจ้าก็ไปสะดุดเอาบุคคลผู้นั้นอีกแล้วเขาก็ตะโกนอย่างเดียวกันว่านี่แกตาบอดหรือไงตาแกเป็นตาตุ่มหรือคราวนี้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกจักจี้มีแต่ความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นที่ร่างกายข้าพเจ้ารู้สึกเดือดร้อนใจครั้งแรกข้าพเจ้าไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรแต่ครั้งนี้ข้าพเจ้ากลับรู้สึกเดือดร้อนครั้งที่สามคราวนี้ข้าพเจ้าเดินไปกับศิษย์สี่ห้าคนอีกแล้วข้าพเจ้าก็สะดุดเอาชายผู้นั้นเข้าอีกเขาก็ตะโกนอย่างเดิมด้วยน้ำเสียงเดิมว่าที่แกตาบอดหรือไงตาแกเป็นตาตุ่มหรือครั้งนี้เวทนาที่เกิดขึ้นที่ตัวข้าพเจ้ายิ่งไม่น่าพอใจยิ่งขึ้นข้าพเจ้ารู้สึกเดือดร้อนรำคาญใจยิ่งกว่าคราวก่อนทั้งที่ชายผู้นั้นก็ตะโกนออกมาอย่างที่เขาเคยทำเมื่อคราวก่อนๆครั้งที่สี่ข้าพเจ้าเดินไปคนเดียวและข้าพเจ้าก็ไปสะดุดเขาเข้าอีกเขาก็ตะโกนว่าอย่างเดิมนี่แกตาบอดหรือไงตาแกเป็นตาตุ่มหรือคราวนี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าเสียงที่ตะโกนว่านั้นเป็นเสียงของลูกชายของข้าพเจ้าเองลูกชายของข้าพเจ้าร้องด่าข้าพเจ้าว่าตาบอดข้าพเจ้ารู้สึกว่าเวทนาที่รั่นไปทั่วร่างกายของข้าพเจ้านั้นยิ่งเลวร้ายกว่าครั้งก่อนข้าพเจ้ารู้สึกเดือดร้อนใจยิ่งไปกว่าเก่าครั้งที่5ก็อีกเช่นกันตัวอย่างก็คือตัวอย่างข้าพเจ้าเดินไปกับศิษย์ 4-5 คนอีกเช่นเดิมแล้วข้าพเจ้าก็สะดุดชายคนนั้นเข้าอีกเขาก็ตะโกนว่าข้าพเจ้าด้วยถ้อยคำอย่างเดิมและข้าพเจ้าก็จำได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของลูกชายของข้าพเจ้าเองความเดือดร้อนใจของข้าพเจ้าครั้งนี้รุนแรงจนแทบจะทนไม่ได้ทีเดียวเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น5ครั้งด้วยกันประโยคอย่างเดียวกันน้ำเสียงอย่างเดียวกันเหตุใดจึงเกิดเวทนาที่แตกต่างกันถึง5ชนิดที่ร่างกายและเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกันทั้ง5ครั้งนักวิปัสสนาที่ดีย่อมสามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ภายในที่ส่วนลึกของจิตใจลองลำดับเหตุการณ์ดูครั้งแรกที่ได้ยินชายผู้นั้นเอตโรความรู้สึกที่ลั่นไปตามร่างกายของข้าพเจ้าเป็นความรู้สึกจักจี้เป็นเวทนาที่สบายสบายน่าพึงพอใจทำไมจึงพึงพอใจทุกคนเมื่อเติบโตและเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดสิ่งแรกที่จะเริ่มทำก็คือสร้างภาพของตนเองขึ้นมาตัวฉันทั้งที่ไม่ทราบว่าตัวฉันนั้นคืออะไรและเมื่อข้าพเจ้าสร้างภาพของตนเองข้าพเจ้าย่อมจะต้องสร้างภาพให้สวยงามโกเอนก้าผู้ทรงคุณความดีโกเอนก้าผู้มีแต่ความดีข้าพเจ้าวาดภาพของโกเอนก้าข้าพเจ้าสถาปนาภาพนั้นไว้ในใจและมีความยึดมั่นในภาพนั้นโกเอนก้าผู้วิเศษโกเอนก้าผู้วิเศษเมื่อเสียงด่าว่านั้นกระทบหูสัญญาหรือความจำได้หมายรู้จะเตือนข้าพเจ้าว่าเสียงด่าทอนั้นไม่ใช่สำหรับข้าพเจ้าหรอกเขาด่าว่าลูกศิษย์ของข้าพเจ้าต่างหากดูเถิดข้าพเจ้าเฝ้าก้ำสอนพวกเขาให้มีสติตื่นตัวอยู่เสมอให้ตื่นตัวอยู่ทุกขณะแต่ศิษย์พวกนี้ก็ยังไม่รู้จักโตยังเบาความคิดอยู่จึงทำผิดสมควรแล้วที่ถูกเขาด่าว่าเอาเช่นนั้นข้าพเจ้าเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาข้าพเจ้าจะผิดพลาดเช่นนั้นได้อย่างไรข้าพเจ้ามีแต่ความตื่นตัวอยู่เสมอมีสติอยู่เสมอเมื่อระลึกได้เช่นนี้ภาพของตัวเองที่วาดไว้ก็จะค่อยๆถูกตกแต่งให้ดีขึ้นให้เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นโกเอนก้าผู้วิเศษโกเอนก้าผู้วิเศษความรู้สึกสู้ซ่า จะร่ำไปทั่วสารพางกายดีจริงดีจริงแต่ขอให้ดูว่าคำพูดอย่างเดียวกันนี้สัญญาจะเล่นเกมกับข้าพเจ้าอย่างไรเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงด่าว่าเป็นครั้งที่สองสัญญาจะบอกว่าเสียงนั้นหมายถึงข้าพเจ้าไม่ใช่หมายถึงลูกศิษย์ของข้าพเจ้าเมื่อได้ยินคำด่าที่ว่านี่แกตาบอดหรือไงก็หมายความว่าข้าพเจ้าถูกดูหมิ่นเช่นน้ำสีเกิดอะไรขึ้นหรือข้าพเจ้าไม่รู้สึกสักกะที่อีกแล้วใครหนอจำอาจมารบหลู่อาจารย์ผู้สอนวิปัสสนาภาพที่สร้างไว้ถูกทำลายลงอาจารย์วิปัสสนาถูกรบหลู่เหลือที่จะทนได้จริงๆความรู้สึกสักกะที่ไม่มีเหลือเวทนาที่น่าสบายไม่มีแล้วและในครั้งที่สามทำไมความเดือดร้อนใจจึงยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นความบ้าคลั่งอย่างหนึ่งของคนเราตลอดชีวิตเราจะมัวเมาอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเราสร้างภาพพจน์ของตนเองขึ้นมาเรายึดมั่นในภาพนั้นนี่แหละคือสาเหตุของความทุกข์ร้อนขุ่นเคืองใจนอกจากเราจะสร้างภาพขึ้นในจิตใจของเราเองแล้วเรายังพยายามที่จะใส่ภาพที่เราสร้างขึ้นนั้นเข้าไปไว้ในจิตใจของคนอื่นด้วยไม่ว่าจะไปคบหากับผู้ใดสิ่งแรกที่เราทำก็คือสร้างภาพพจน์ที่ดีของเราขึ้นนี่แน่ท่านโคเอนก้าผู้สามารถท่านโคเอนก้าผู้วิเศษท่านโคเอนก้าผู้แสนดีท่านเป็นผู้ประเสริฐจริงๆตลอดชีวิตจะพบว่าเราเล่นละครด้วยการสร้างภาพของเราให้ดูงดงามขึ้นในจิตใจหรือในความนึกคิดของผู้อื่นข้าพเจ้าได้พยายามสร้างภาพที่ดีเกี่ยวกับตัวของข้าพเจ้าให้อยู่ในใจของลูกศิษย์ทั้งหลายตลอดมาแต่บัดนี้เจ้าคนผู้นี้ต้องการกล่าวคำลบหลู่ข้าพเจ้าต่อหน้าลูกศิษย์ของข้าพเจ้าการถูกลบหลู่นั้นเป็นความเจ็บปวดอยู่แล้วแม้จะไม่มีผู้ใดได้รู้เห็นแต่เมื่อถูกดูหมิ่นต่อหน้าคนหลายๆคนความเจ็บปวดก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นอีกหลายเท่าเพราะมันต่างกันที่ตรงไหนเล่าเมื่อข้าพเจ้าถูกเหยียดหยามต่อหน้าลูกศิษย์กับเมื่อข้าพเจ้าอยู่คนเดียวเหตุที่แตกต่างกันก็เพราะว่ามันอาจทำให้ภาพพจน์ของข้าพเจ้าในจิตใจของลูกศิษย์เสียไปเพราะต่อนี้ไปพวกเขารู้แล้วว่าอาจารย์สอนวิปัสสนาเคยต้องสอนเขาให้มีสติให้มีสติแล้วบัดนี้ตัวท่านเองลืมสติไปเดินสะดุดคนจนถูกเขาด่าความรู้สึกอับอายและโกรธแค้นจึงมีมากขึ้นถึง5เท่าเมื่อถูกดูหมิ่นต่อหน้าลูกศิษย์5คนจึงเป็นธรรมดาที่ความรู้สึกทางกายจะมีแต่ความไม่สบายและปฏิกิริยาที่มีต่อเวทนานั้นก็คือความเดือดเนื้อร้อนใจซึ่งย่อมที่จะรุนแรงยิ่งขึ้นต่อมาตามตัวอย่างที่4เหตุใดความรู้สึกเดือดร้อนจึงยิ่งมีมากขึ้นเหตุที่ความรู้สึกเดือดร้อนยิ่งมีมากขึ้นก็เพราะความหลงตัวนั่นเองกล่าวคือเมื่อได้วาดภาพตัวฉันขึ้นมาแล้วก็จะตามมาด้วยรูปของฉันภรรยาของฉันเพื่อนของฉันครูของฉันลูกศิษย์ของฉันมีแต่ของฉันของฉันของฉันเมื่อเราได้สร้างภาพพฤติการยกตัวตนของเราให้มีสถานภาพที่ดีงามเป็นที่น่าเคารพนับถือแก่ผู้พบเห็นแล้วต่อมาเราก็จะตั้งความหวังว่าบรรดาบุคคลทั้งหลายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเราจะต้องมีภาพพจน์ที่ดีงามเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็นด้วยเช่นกันเขาจะต้องไม่ทำให้เราผิดหวังเขาจะต้องเป็นไปอย่างที่เราฝันไว้ซึ่งนักวิปัสสนาก็จะได้เรียนรู้และเข้าใจความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้ในเวลาอันไม่ช้ามีเหตุการณ์หนึ่งในพุทธประวัติพระเจ้าประเสนทิแห่งแคว้นโกศลเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อศึกษาธรรมและทรงเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาแล้วธรรมะก็แพร่หลายออกไปยังสมาชิกในพระราชวงศ์ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำครอบครัวย่อมมีอิทธิพลทำให้สมาชิกในพระราชวงศ์เริ่มมาฝึกวิปัสสนากันพระอัครมเหสีคือพระนางมาริกาก็ทรงปฏิบัติด้วยและปฏิบัติได้เป็นอย่างดีทั้งสองพระองค์ปฏิบัติอยู่ในห้องที่จัดขึ้นสำหรับปฏิบัติวิปัสสนาในพระราชวังวันหนึ่งหลังจากที่ได้ประทับภาวนาไปได้หนึ่งชั่วโมงพระราชารับสั่งถามพระมเหสีว่าเธอคิดว่าเธอรักใครมากที่สุดพระมเหสีทูลตอบว่าข้าพระองค์ก็มีคำถามเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติเหมือนกันและข้าพระองค์ได้พบว่าข้าพระองค์ไม่ได้รักใครเลยนอกจากตัวของข้าพระองค์เองพระราชาทรงยิ้มพร้อมกับรับสั่งว่า วิเศษจริงๆวิเศษจริงๆฉันเองก็ได้สำรวจตัวเองแล้วก็พบว่าฉันไม่ได้รักใครเลยฉันรักตัวของฉันเองเท่านั้นทั้งสองพระองค์จึงเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วทูลเล่าถึงประสบการณ์ดังกล่าวพระพุทธองค์รับสั่งว่าสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วที่เป็นก้าวแรกที่จะให้บุคคลเริ่มหลุดพ้นจากความทุกข์ยามใดที่บุคคลเข้าใจอย่างถูกต้องว่าความผิดอยู่ที่ไหนเขาก็จะแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้มิฉะนั้นแล้วชีวิตทั้งชีวิตก็จะมีแต่การหลอกตัวเองข้าพเจ้ารักลูกของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักภรรยาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักสามีของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักคนนั้นข้าพเจ้ารักคนนี้แท้จริงแล้วเราไม่ได้รักใครเลยเรารักแต่ตัวของเราเองเท่านั้นเรารักความปรารถนาของเราเรารักความหวังของเราที่เรารักคนคนนี้ก็เพราะเราหวังว่าเขาจะทำให้เราสมหวังในสิ่งที่เราประสงค์คราใดที่บุคคลนั้นๆไม่ทำอย่างที่เราต้องการหรือไม่ทำอย่างที่เราฝันเอาไว้ความรักก็จะหมดไปทันทีฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความรักของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆแต่อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความปรารถนาของเรายามใดที่บุคคลตระหนักในความจริงข้อนี้เขาก็จะคลายความเห็นแก่ตัวลงได้โดยไม่ยากนี่คือสิ่งสำคัญข้อแรกที่นักวิปัสสนาจะได้เรียนรู้จากความหลงผิดดั้งเดิมที่เฝ้าแต่หลอกตนเองว่ารูปของฉันฉันรักรูปรูปของฉันฉันรักรูปทั้งที่ความมุ่งหวังแฝงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจรูปของข้าพเจ้าลูกชายของนักวิปัสสนาผู้ยิ่งใหญ่เช่นข้าพเจ้าเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเขาจะต้องอยู่ในโอวาทเขาจะต้องเป็นผู้มีธรรมะคอยรับใช้ข้าพเจ้ามีความเคารพนอบน้อมข้าพเจ้าแล้วดูสิมันดูถูกข้าพเจ้าได้ลูกของข้าพเจ้าเองลบหลู่ดูหมิ่นข้าพเจ้าร้องด่าว่าข้าพเจ้าว่านี่แกตาบอดหรือไงตาแกเป็นตาตุ่มหรือทั้งสุดที่จะทนได้จริงๆถ้าเป็นคนบนถนนอื่นๆที่ไม่รู้จักข้าพเจ้ามาตกประมาทข้าพเจ้าเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจอยู่แล้วแต่ผู้ที่ข้าพเจ้าถือว่าเป็นสมบัติของข้าพเจ้าเช่นรูปของข้าพเจ้าภรรยาของข้าพเจ้าสามีของข้าพเจ้าถ้าคนเหล่านี้มาดูหมิ่นข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทนไม่ได้ทนไม่ได้จริงๆในครั้งที่ห้านั้นเหตุใดจึงยิ่งเดือดร้อนจากขึ้นไปอีกก็เช่นเดียวกันนั่นแหละสาเหตุเกิดจากความไร้สติของคนเรามักจะวาดภาพคนที่เราถือว่าเป็นของเราไว้ในความคิดของคนอื่นด้วยทั้งที่เราตระหนักดีว่ารูปของเราก็ดีภรรยาของเราก็ดีสามีของเราก็ดีเขาเหล่านั้นจะต้องมีข้อเสียบางอย่างแต่เราก็จะพยายามปิดบังไม่ให้คนอื่นรู้จะพูดแต่ว่ารูปของข้าพเจ้าเขาดีจริงๆหรือภรรยาหรือสามีของข้าพเจ้าเขาเป็นคนดีจริงๆกับบรรดาลูกศิษย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้วาดภาพลูกชายของข้าพเจ้าไว้ในใจของพวกเขาอย่างสวยงามแล้วลูกศิษย์ทั้ง5ก็ได้เห็นลูกชายของข้าพเจ้ากล่าวถ้อยคำเหล่านั้นต่อข้าพเจ้าที่แกตาบอดหรือไงตาแกเป็นตาตุ่มหรือโอ้ช่างเหลือทนจริงๆถ้าหากลูกชายของข้าพเจ้าลบหลู่ดูหมิ่นข้าพเจ้าเมื่อเราอยู่โดยลำพังที่บ้านมันก็ร้ายพออยู่แล้วแต่การมาแสดงต่อหน้าผู้อื่นเช่นนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เหลือจะทนได้แล้วใครเล่าควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ใครเล่าเป็นผู้สร้างภาพพจน์เช่นนั้นเอาไว้และใครเล่าที่ยึดติดอยู่กับภาพพจน์เหล่านั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยความรับผิดชอบทั้ง 100% อยู่ภายในตัวเราเองสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆกระจ่างขึ้นหากท่านปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องแต่ถ้าท่านปล่อยตัวให้เพลิดเพลินไปกับความรู้สึกต่างๆเป็นต้นว่าเมื่อประสบกับเวทนาที่น่าพอใจก็ลิงโลดยินดีหรือเมื่อได้พบกับเวทนาที่ไม่น่ายินดีก็สลดหดหู่ใจอย่างนี้นับว่าไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาวิปัสสนาคือการเข้าใจความจริงอย่างที่มันเป็นอยู่ความจริงตามธรรมชาติอันแท้จริงของมันด้วยการแยกแยะตัดแบ่งย่อยสลายมันออกมาเพื่อพิจารณาดูโดยปราศจากภาพมายาหรือความหลงผิดการปฏิบัติวิปัสสนาจะทำให้ท่านมองเห็นความเป็นจริงทั้งสองด้านคือทั้งด้านนอกและด้านในและหากท่านปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆปัญญาก็จะช่วยให้ท่านมองเห็นสิ่งต่างๆจากแง่มุมที่ต่างๆกันออกไปดังตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีใครสักคนกล่าววาจาดูหมิ่นหยาบหยามท่านถ้ามองจากแง่มุมเดียว ท่านก็อาจจะตอบโต้กลับไปด้วยความโกรธแต่บัดนี้ท่านได้เรียนรู้ที่จะมองเข้าไปในอีกด้านหนึ่งคือด้านในด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีและเมื่อท่านได้พัฒนาปัญญาขึ้นเรื่อยๆท่านก็จะไม่ตอบโต้เขาเลยจากการที่ท่านได้พัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนานี้ท่านก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนดังท่านได้เข้าไปอยู่ภายในตัวของบุคคลผู้ที่กำลังสบประมาทท่านอยู่นั้นและได้มองเห็นจากแง่มุมของเขาท่านจะเข้าใจว่าพ่อเพราะเขาโกรธเขาจึงแสดงออกเช่นนั้นท่านรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นและเมื่อการปฏิบัติของท่านก้าวหน้าจากการที่ท่านได้เฝ้าสังเกตความรู้สึกทางกายของท่านท่านก็ความโกรธเกิดขึ้นและเมื่อการปฏิบัติของท่านก้าวหน้าจากการที่ท่านได้เฝ้าสังเกตความรู้สึกทางกายของท่านท่านก็จะไวต่อความรู้สึกยิ่งขึ้นจนสามารถรู้สึกถึงเวทนาที่เกิดขึ้นที่ร่างกายของผู้อื่นได้ด้วยแต่ขณะนี้ท่านยังไม่ถึงขั้นที่จะทำได้เช่นนั้นท่านจะต้องระมัดระวังให้ความสนใจของท่านอยู่แต่ภายในขอบเขตร่างกายของท่านเท่านั้นท่านจะต้องปฏิบัติให้ลึกลงไปเรื่อยๆเพื่อจะขจัดความไม่บริสุทธิ์ภายในใจคือกิเลสต่างๆให้หมดสิ้นไปแล้วทุกอย่างจะค่อยเป็นค่อยไปเองตามธรรมชาติท่านจะค่อยๆรู้เท่าทันความรู้สึกของบุคคลอื่นๆได้สมมุติว่ามีคนสองคนมานั่งตรงหน้าท่านดูผิวเผินคนทั้งสองก็เหมือนกันแต่ภายในใจของคนหนึ่งนั้นรุ่มร้อนด้วยความทุกข์ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นสงบเย็นร่างกายของท่านด้านที่อยู่ใกล้คนที่รุ่มร้อนก็จะรู้สึกรุ่มร้อนตามไปด้วยเพราะได้รับกระแสความร้อนที่แผ่กระจายออกมาส่วนอีกด้านหนึ่งของร่างกายท่านจะรู้สึกร่มเย็นและสุขสบายทั้งนี้ก็เพราะได้รับกระแสของความสงบร่มเย็นจากอีกผู้หนึ่งท่านจะสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นและรู้สึกได้ถึงบรรยากาศรอบตัวของท่านฉะนั้นเมื่อมีใครพูดจาหมิ่นประมาทท่านท่านก็เพียงแต่รับรู้เวทนาอันรุนแรงปราศจากความสุขที่กำลังแผดเผาบุคคลผู้นั้นท่านรู้ว่าเขากำลังร้อนระอุอยู่ท่านจึงไม่สมควรที่จะสาดน้ำมันหรือราดเชื้อเพลิงลงไปบนกองไฟที่เขาก่อขึ้นสิ่งที่ท่านควรทำก็คือสาดน้ำลงไปที่กองไฟนั้นเขาไม่ควรจะได้รับเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจากการโกรธตอบของท่านเขาควรได้รับความรักความเมตตาสงสารมากกว่าฉะนั้นแทนที่จะมีปฏิกิริยาโกรธตอบท่านก็จะมีแต่ความรักความเมตตาต่อเขาแต่ถึงแม้ว่าท่านอาจจะยังปฏิบัติไม่ก้าวหน้าถึงขั้นที่สามารถรู้เวทนาของคนอื่นแต่ท่านก็พอจะอนุมานเอาเองได้เพราะเมื่อใดที่ท่านรู้สึกโกรธจนถึงกับกล่าววาจาสบประมาทผู้อื่นท่านย่อมรู้ว่าท่านกำลังมีความทุกข์อยู่ภายในเวทนาที่เกิดขึ้นจะไม่สบายเลยบุคคลที่กำลังสบประมาทท่านอยู่ก็เช่นเดียวกันตัวเขาเองก็ย่อมกำลังมีความรู้สึกเลวร้ายอยู่ภายในเราจะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรทัศนคติของเราจะเปลี่ยนไปคำด่าว่าของเขาที่สัญญาของท่านจะคอยประเมินว่าไม่ดีและต้องการตอบโต้กลับไปอย่างเจ็บๆท่านก็ไม่ตอบโต้เพราะท่านมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเปรียบเสมือนแม่ที่เฝ้าดูแลลูกซึ่งกำลังมีไข้สูงพูดเพ้อว่ากล่าวแม่ต่างๆนานาแม่หรือจะโกรธตอบลูกแม่ย่อมจะมีแต่ความรักและความเมตตาแม่จะเฝ้าแต่คุ้นคิดว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ลูกหายจากความเจ็บไข้ได้หนอในทำนองเดียวกันเมื่อเห็นผู้ใดประพฤติผิดนักวิปัสสนาที่ดีจะรู้สึกว่าเขาผู้นั้นก็เหมือนกับเด็กที่กำลังป่วยอยู่เขามีแต่อวิชชาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาได้ทำอะไรลงไปแล้วเราจะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรหนอในใจของเราจะมีแต่ความรักความสงสารและความหวังดีเราจะไม่โกรธเขาเพราะเรามีความเข้าใจเป็นอันดีว่ายามที่เราโกรธย่อมหมายถึงว่าเราทำตัวของเราให้เป็นทุกข์เองคนผู้นี้กำลังมีความโกรธเขาจึงมีความทุกข์เราจะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรโดยจะต้องไม่ทำให้ตัวเราเองเป็นทุกข์ไปด้วยเรากำลังเรียนรู้ศิลปะของการดำรงชีวิตว่าจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขด้วยความสมานฉันท์ได้อย่างไรซึ่งถ้าท่านสามารถรักษาความสงบ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในตัวของท่านได้ท่านก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยการสร้างบรรยากาศที่สงบเย็นมีแต่ความสมานฉันท์ได้เช่นกันแต่ถ้าหากตัวท่านเองยังปฏิบัติดังกล่าวนี้ไม่ได้แล้วท่านจะช่วยเหลือบุคคลอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ร้อนไปได้อย่างไรกันผู้ปฏิบัติบางคนแม้จะได้มาเข้าปฏิบัติ 3-4 ครั้งแล้วก็ตามแต่ก็ยังปฏิบัติไม่ถูกวิธียังไม่เข้าใจวิปัสสนายังไม่เข้าใจธรรมะจึงมักจะมาฟ้องว่าภรรยาของผมทำอย่างนั้นสามีดิฉันทำอย่างนี้เขาทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ท่านอาจารย์กรุณาอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยเถิดเขาจะได้เปลี่ยนความประพฤติเสียบ้างข้าพเจ้าเศร้าใจจริงๆที่ได้ยินเช่นนี้คนเหล่านั้นไม่พยายามเข้าใจว่าคนที่ประพฤติผิดนั้นกำลังก่อทุกข์ให้แก่ตนเองอยู่ถ้าเราไปมีปฏิกิริยาต่อการกระทำของผู้อื่นก็เท่ากับเราสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเราเองเราจึงไม่ควรที่จะไปมีปฏิกิริยาต่อความประพฤติของใครๆเราควรแต่จะให้แต่ความรักความเมตตาและความปรารถนาดีเท่านั้นถ้าท่านปฏิบัติได้ดังนี้ท่านจะรู้สึกว่าบรรยากาศจะเริ่มเปลี่ยนไปเองแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยแต่หากท่านไม่พยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวของท่านที่คอยแต่จะมองหาความผิดในตัวผู้อื่นก็ไม่มีทางจะแก้ไขอะไรได้ไม่มีใครช่วยท่านให้พ้นจากความทุกข์ของท่านได้ท่านจะต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ด้วยการไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ต่อเหตุการณ์นั้นๆในทางที่ผิดท่านจะต้องพยายามเข้าใจความจริงพร้อมทั้งให้ความรักและความเมตตาต่อผู้ที่มีความทุกข์และความรักความเมตตานี้จะช่วยให้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและคนอื่นๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนี่คือความมุ่งหมายของวิธีการนี้เป็นศิลปะของการดำรงชีวิตเป็นวิธีการที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขและความสมานฉันท์ได้อย่างไรถ้าผู้ใดมารับการอบรมการปฏิบัตินี้แล้วไม่นำธรรมะนี้ไปใช้ในชีวิตก็จะไม่บังเกิดผลดีสมเจตนารมณ์ของการอบรมฉะนั้นท่านจึงต้องพยายามเข้าใจวิธีการปฏิบัติและเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ให้ได้ท่านจะต้องรู้จักที่จะวางใจให้เป็นกลางในสถานการณ์ต่างๆรู้จักที่จะรักษาดุลยภาพของจิตและให้ความรักความเมตตาและความหวังดีต่อผู้อื่นถ้าท่านทำได้เช่นนี้จึงจะเรียกได้ว่าธรรมะนั้นให้ผลท่านจะต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ตลอดไปมิใช่ว่ามาอบรมเพียง 2-3 ครั้งแล้วท่านจะดีพร้อมสมบูรณ์ท่านจะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนพยายามปฏิบัติให้สม่ำเสมอเฝ้าสังเกตความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาแล้วท่านจะเข้าใจในกฎธรรมชาตินี้อย่างกระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆในการมาเข้ารับการอบรมนี้ทุกยากก้าวที่ท่านก้าวเดินไปบนเส้นทางวิปัสสนาเป็นการพัฒนาคุณภาพในตัวของท่านเองคุณความดีของท่านเองเท่านั้นที่จะช่วยปลดเปลื้องทุกข์ให้ท่านได้มิใช่สิ่งอื่นใดทั้งสิ้นมีคุณธรรมสำคัญอยู่10ข้อที่จะนำเราไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงในภาษาอินเดียโบราณเรียกว่าบารมี10ประการอันหมายถึงคุณธรรมที่จะช่วยให้เราว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแห่งความทุกข์ยากไปยังฝั่งอันปราศจากความทุกข์ทั้งมวลจงพยายามเข้าใจบารมีเหล่านี้และทุกครั้งที่มาเข้าปฏิบัติหลักสูตรวิปัสสนาเช่นนี้ก็ขอให้พยายามเจริญบารมีแต่ละบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเป็นโอกาสอันดีแล้วที่ท่านได้มาเข้ารับการอบรมจงค่อยๆภาคเพียรไปทีละน้อยจนครบเต็มบริบูรณ์ทั้ง10บารมีบารมีข้อที่1ในภาษาอินเดียเดิมเรียกว่าเนกขัมมะบารมีเป็นบารมีอันเกิดจากการออกบวชขอให้เข้าใจว่าบารมีทั้ง10นี้จะช่วยทำลายอัตตาคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราตราบใดที่เรายังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่เราจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นทุกขั้นตอนของการปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อสลายละลายอัตตาหรือเพื่อขจัดความถือตัวตนบางคนได้ละครอบครัวออกถือเพศสมณะหรือเป็นชีเป็นผู้ปราศจากทรัพย์สมบัติใดๆแม้อาหารก็ต้องพิกขาจานเอาการขออาหารเขารับประทานนี้เป็นการทำลายความถือตัวของเราเป็นอย่างดีเพราะตราบใดที่เรายังมีความถือตัวเราจะไม่กล้าขอใครกินมันจึงไม่ใช่เป็นของง่ายเลยที่จะสละบ้านเรือนออกของเพศสมณะหรือเป็นชี พลาดเช่นนั้นเราจะสร้างบารมีนี้ได้อย่างไรในการที่ท่านมาฝึกอบรมวิปัสสนานี้แม้ว่าท่านจะไม่ต้องโกนผมหรือนุ่งห่มแบบนักบวชแต่ท่านก็ดำเนินชีวิตอย่างนักบวชอยู่แล้วเพราะว่าตลอดเวลา10วันที่ท่านปฏิบัติท่านอยู่ได้ด้วยทานที่มีผู้บริจาคไว้ไม่มีอะไรที่เป็นของท่านเลยผู้ที่มาอบรมรุ่นก่อนได้บริจาคไว้ให้ทั้งสิ้นความสะดวกสบายต่างๆที่ท่านได้รับเป็นผลของทานที่เขาบริจาคไว้ไม่มีผู้ใดต้องเสียค่าใช้จ่ายในการมาปฏิบัติวิปัสสนานี้เลยมีผู้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าท่านโกเอ็นก้าการที่ท่านไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยนี้ไม่เป็นการดีเลยเพราะจะทำให้บางคนไม่เห็นคุณค่าของธรรมะอย่างน้อยก็ควรให้เขาเสียค่าใช้จ่ายบ้างทัศนะดังที่มีผู้วิจารณ์ข้าพเจ้าข้างต้นนี้เกิดขึ้นเพราะผู้วิจารณ์ไม่รู้จักคุณค่าของธรรมะพร้อมๆกับไม่มีความเข้าใจในสาระสำคัญของตัวธรรมะการที่จะให้มีการกำหนดอัตราและเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะทำให้ธรรมะกลายเป็นเรื่องของการค้าซึ่งจะเป็นการไปลดคุณค่าในตัวธรรมะให้ด้อยลงนอกจากนี้ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีโอกาสได้สร้างเนตรกัมมะบารมีอีกด้วยหรือหากให้ผู้ปฏิบัติจ่ายเงินค่าอาหารและค่าที่พักแล้วถ้าผู้ปฏิบัติยังเป็นผู้ที่มีอัตตาอยู่ผู้ปฏิบัติก็จะบ่นว่าแม้อาหารที่นี่ไม่อร่อยเลยที่ฉันจ่ายเงินค่าอาหารให้นะนี่แต่อาหารไม่ดีเลยห้องก็ไม่น่าอยู่อย่าลืมว่าค่าห้องฉันก็จ่ายให้ด้วยนะนี่เขาบ่นราวกับว่าที่นี่เป็นโรงแรมแท้จริงนั้นท่านมาที่นี่เพื่อมาพัฒนาบารมีของท่านและเนตรกัมมะบารมีก็คือการใช้ชีวิตอย่างพระอย่างชีไม่ว่าท่านจะได้รับอะไรชอบหรือไม่ชอบถูกปากหรือไม่ท่านก็รับเอาไว้และพอใจเพียงเท่านั้นนี่แหละที่จะช่วยทำให้อัตตาหรือการยึดถือตัวตนของท่านลดลงบรรเทาเบาบางลงเรื่อยๆนับว่าท่านโชคดีแล้วที่ได้เข้ารับการอบรมโดยการมาปฏิบัติในลักษณะนี้ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาเนตรกัมมะบารมีโดยไม่ต้องละทิ้งครอบครัวบารมีข้อต่อไปคือศีลบารมีบารมีนี้มีประโยชน์ช่วยเราได้มากฉะนั้นเมื่อกลับบ้านแล้วท่านก็ควรจะรักษาศีล5ไว้เป็นประจำชีวิตข้างนอกของเรานั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการยากที่จะรักษาศีลท่านมักจะต้องผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อมาเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้บรรยากาศแวดล้อมที่เป็นธรรมะประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็เป็นเพราะท่านไม่มีเวลาว่างเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า 4:00-4:30 จนถึง 3:00 หรือ 3:30 ครึ่งทำให้ท่านไม่มีโอกาสผิดศีลข้อใดเลยอย่างน้อยที่สุด 9-10 วันในชีวิตของท่านท่านมีศีลอันบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยท่านได้อยู่ในศีลอันบริสุทธิ์ที่เป็นศีลบารมีนอกจากนี้ท่านยังไม่ได้รับอนุญาตให้พูดกันเลยตลอดเวลา9วันถ้าท่านเริ่มพูดคุยท่านอาจจะพูดเพ้อเจ้อหรือพูดเรื่องเหลวไหลที่ไม่จริงทำให้ศีลขาดเมื่อท่านไม่พูดเสียเลยท่านก็จะปลอดภัยช่วยให้ท่านสามารถรักษาศีล5ได้อย่างครบถ้วนดังนั้นในการมาปฏิบัติวิปัสสนาครั้งนี้ทำให้ท่านได้มีโอกาสเจริญศีลบารมีจึงนับว่าเป็นโอกาสอันวิเศษของท่านแล้วต่อจากนั้นคือวิริยะบารมีวิริยะคือความภาคเพียรเมื่อกลับไปบ้านทุกท่านย่อมจะต้องมีความภาคเพียรพยายามในการเลี้ยงชีพความขยันหรือความพยายามทำงานเพื่อเลี้ยงชีพไม่ใช่เป็นการเจริญวิริยะบารมีการเจริญวิริยะบารมีคือความเพียรพยายามทุกขณะที่ท่านปฏิบัติวิปัสสนาเป็นการพยายามที่จะทำจิตให้ปราศจากกิเลสคือทำจิตให้บริสุทธิ์ฉะนั้นจึงนับว่าท่านมีโอกาสอันวิเศษแล้วที่ได้มีโอกาสเจริญบารมีข้อนี้ต่อมาคือปัญญาบารมีเมื่อกลับบ้านท่านอาจจะอ่านตำรับตำราหรือไปฟังคำบรรยายต่างๆเพื่อประเทียนปัญญาของท่านซึ่งปัญญาในที่นี้เราหมายถึงปัญญาในระดับภาวนามยปัญญาท่านมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาท่านจึงจำเป็นต้องพัฒนาปัญญาของท่านเองไม่เพียงแต่ในระดับชาวปัญญาหรือในระดับศรัทธาแต่ควรเป็นในระดับประสบการณ์จริงๆซึ่งเป็นระดับภาวนามยปัญญาไม่ใช่สุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาอีกบารมีหนึ่งคือขันติบารมีได้แก่ความอดทนอดกลั้น การที่ท่านต้องปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นเป็นจำนวนมากเช่นนี้ท่านต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ที่จะไม่รบกวนผู้อื่นแต่ถ้ามีใครสักคนมารบกวนท่านเช่นไอหรือเรอออกมาทำให้ท่านเกิดความรำคาญหรือไม่พอใจท่านก็ควรระลึกได้ทันทีว่าท่านมาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อที่จะขุ่นมัวคนผู้นั้นคงจะไม่สบายหรือมิฉะนั้นก็ทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการท่านควรจะให้ความรักและความเมตตาต่อเขาแทนที่จะไปโกรธแล้วท่านก็จะอดกลั้นได้ขันติบารมีนับเป็นบารมีที่ประเสริฐแล้วอัตตาของท่านก็จะค่อยๆเบาบางลงต่อมาคือสัจจะบารมีบารมีแห่งความจริงแม้จะมีสัจจะอยู่ในศีล5แล้วก็ตามแต่สัจจะบารมีนี้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นทุกย่างก้าวในวิถีทางของธรรมะเราจะต้องอยู่แต่กับความจริงเราจะไม่ใช้จินตนาการถ้าท่านใช้จินตนาการจินตนาการของท่านก็จะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆในการปฏิบัติเราจะไม่ใช้สิ่งที่เป็นจินตนาการมาเป็นอารมณ์ภาวนาเพราะจะทำให้ท่านห่างไกลจากความจริงหากเราเริ่มจากการปฏิบัติจากสิ่งที่เป็นจริงแล้วเราย่อมจะก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนถึงความจริงอันสูงสุดฉะนั้นทุกๆย่างก้าวที่ท่านก้าวไปบนวิถีทางแห่งธรรมะจะต้องเป็นก้าวแห่งความจริงหรือสัจจะแม้ว่าจะเริ่มจากความจริงขั้นหยาบๆก่อนแต่แล้วก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นเป็นลำดับจนถึงสัจจะขั้นสูงสุดหรือปรมัตถสัจจะเช่นนี้ล่ะคือบารมีของท่านต่อไปคืออธิษฐานบารมีคือความตั้งใจอันแน่วแน่ซึ่งมีความสำคัญมากท่านมีโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะได้สร้างบารมีนี้ในการมาปฏิบัติวิปัสสนาระหว่างการฝึกปฏิบัติท่านจะได้เจริญอธิษฐานบารมีด้วยการที่ท่านมีความตั้งใจอันมั่นคงว่าท่านจะรักษาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์และตารางเวลารวมตลอดถึงการรักษาความเงียบท่านได้ตัดสินใจแล้วและท่านก็ได้รักษากฎเกณฑ์นั้นซึ่งเป็นการสร้างบารมีหลังจากเริ่มฝึกวิปัสสนาท่านจะต้องนั่งโดยไม่เปลี่ยนท่านั่งวันละ3ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงนี่คืออธิษฐานบารมีเป็นบารมีที่จะนำท่านไปสู่จุดหมายปลายทางผู้ที่จะไปให้ถึงปลายทางได้สำเร็จต้องอาศัยบารมีนี้เจ้าชายสิทธัตถะโคตมะผู้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันเพ็ญเดือน6พระองค์ประทับใต้ต้นไม้ทรงตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ว่าพระองค์จะไม่เปลี่ยนท่านั่งเลยและไม่ได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานไว้เพียงแค่1หรือ2ชั่วโมงแต่ทรงอธิษฐานว่าจะไม่ทรงเปลี่ยนท่าประทับจนกว่าจะบรรลุพระโพธิญาณช่างเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่อะไรเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงทำสำเร็จทรงเปลี่ยนท่าประทับภายหลังจากตรัสรู้แล้วถ้าผู้ใดไม่เคยมีอธิษฐานบารมีเป็นพื้นฐานมาแต่อดีตชาติแม้จะนั่งด้วยความตั้งใจมั่นว่าฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนท่านั่งจนกว่าจะได้ตรัสรู้แล้วแค่เพียง10นาทีหลังจากนั้นก็เริ่มปวดขาจนทนไม่ไหวโอ้ยวันนี้ไม่เอาแล้วปวดเหลือเกินปวดเหลือเกินเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันถ้าเป็นเช่นนี้ท่านจะไม่มีวันบรรลุถึงเป้าหมายหรือบรรลุสภาวะนั้นเป็นแน่แต่ถ้าหากท่านได้สั่งสมบารมีนี้มาแล้วแต่ในอดีตก็จะช่วยท่านได้มากบารมีต่อมาคือเมตตาบารมีหมายถึงความรักความเมตตาต่อผู้อื่นเราทุกคนคงจะเคยฟังคำสอนของบรรดานักบุญหรือได้อ่านคัมภีร์ต่างๆว่าจงรักเพื่อนมนุษย์จงรักเพื่อนบ้านของท่านทุกคนและเรามักจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าขอให้ท่านจงมีความสุขขอให้ท่านจงมีความสุขทั้งที่ใจจริงแล้วอาจคิดว่าเพื่อนบ้านพันนี้ขอให้ไปลงนรกเสียเถอะทั้งนี้เพราะลึกลงไปภายในใจท่านนึกชิงชังเพื่อนบ้านเรานั้นอยู่สิ่งที่อยู่ในใจลึกๆนี่แหละสำคัญนักเพราะมันมีอำนาจรุนแรงสิ่งที่เราพูดหรือแสดงออกมาข้างนอกนั้นไม่มีพลังเท่าใดนักฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกเมตตาจากก้นบึ้งของหัวใจจากส่วนลึกของใจอันบริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นบารมีที่แท้จริงการมาอบรมการปฏิบัติอย่างนี้ทำให้ท่านมีโอกาสฝึกจิตให้บริสุทธิ์เป็นเวลาถึง9วันในวันที่10คือวันพรุ่งนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการแผ่ความรักความเมตตาให้แก่ผู้อื่นซ ซึ่งจะเป็นความรักและความเมตตาอันบริสุทธิ์ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเพราะความรักที่บริสุทธิ์นั้นเปรียบเสมือนถนนที่รถเดินทางเดียวท่านจะไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนใดๆเลยเช่นเดียวกับศรัทธาที่บุคคลมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากศรัทธานั้นเป็นศรัทธาที่ไม่บริสุทธิ์บุคคลย่อมต้องการสิ่งตอบแทนการสักการะบูชาของเขาการให้บริการก็จะไม่บริสุทธิ์หากผู้ให้บริการคาดหวังในสิ่งตอบแทนในทำนองเดียวกันความรักก็จะไม่บริสุทธิ์หากต้องการการตอบแทนฉะนั้นจงเรียนรู้ที่จะให้แต่เพียงสถานเดียวและพรุ่งนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการนี้การมาเข้าปฏิบัติเช่นนี้ทำให้ท่านได้มีโอกาสเจริญเมตตาบารมีต่อไปคืออุเบกขาบารมีได้แก่การทำใจให้เป็นกลางโดยการวางใจให้เป็นอุเบกขานี่คือสิ่งที่ท่านฝึกปฏิบัติอยู่ในหลักสูตรนี้เวลาที่ท่านเกิดความรู้สึกไม่พอใจสิ่งใดในระยะต้นๆท่านก็จะฝึกจิตให้เข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังแล้วพยายามวางเฉยและเมื่อประสบกับความพอใจในสิ่งใดก็ตามท่านก็จะต้องทำความเข้าใจเช่นกันว่าสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงมันย่อมจะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนี่คือการเจริญอุเบกขาบารมีทำใจวางเฉยและก็มีหลายครั้งที่ท่านอาจจะต้องเผชิญกับความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งก็เป็นอนิจจังเป็นอนิจจังเช่นกันเวทนาทุกชนิดที่เกิดขึ้นจะทำให้ท่านได้เจริญอุเบกขาด้วยการทำใจให้เป็นกลางวางเฉยได้ในทุกสถานการณ์นับว่าเป็นโอกาสที่วิเศษจริงๆบารมีสุดท้ายคือทานบารมีหมายถึงการบริจาคหรือแบ่งปันเงินทองและสิ่งของให้แก่ผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคุณธรรมที่ดีและสำคัญยิ่งโดยเฉพาะสำหรับผู้ครองเรือนข้าพเจ้าได้พูดอยู่เสมอว่าผู้ครองเรือนจะต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและเมื่อได้เงินมามากท่านอาจจะนึกลำพองใจคิดว่าฉันหาเงินได้เพราะฉันเก่งและฉลาดเพราะความพยายามของฉันฉันจึงเป็นคนสำคัญฉันหาเงินได้มากมายคนอื่นหาได้ไม่เท่าฉันความหลงตนนี้จะพาท่านไปสู่ทิศทางที่ตรงข้ามกับความหลุดพ้นฉะนั้นเราจึงต้องพยายามทำลายอัตตาหรือความหลงตนนี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงได้กล่าวให้สติแก่ผู้ครองเรือนว่าเพื่อเป็นการลดละอัตตาในตนเมื่อใดก็ตามที่ท่านหาเงินมาได้ก็จงระลึกไว้เสมอว่าท่านไม่ได้หาเงินไว้เพื่อตัวท่านเองเท่านั้นแต่เพื่อคนอื่นๆด้วยและด้วยเหตุนี้ส่วนหนึ่งของเงินที่ท่านหามาได้นี้จึงควรใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการระลึกได้ดังนี้จะทำให้อัตตาของท่านลดลงเมื่อใดก็ตามที่ท่านแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นท่านก็จะก้าวออกมาจากนิสัยเก่าๆที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวตราบใดที่ท่านเห็นแต่ตนเองเป็นใหญ่ท่านจะรู้สึกเครียดแต่เมื่อท่านเริ่มมีการแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นความเครียดก็จะคลายลงทันทีเมล็ดพันธุ์แห่งความเผื่อแผ่ที่ท่านหว่านลงไปนี้จะนำความสุขมาสู่ท่านมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตทั้งความเจริญงอกงามด้วยนี่เป็นกฎธรรมชาติซึ่งท่านจะสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งการที่มารับการอบรมการปฏิบัติอย่างนี้ทำให้ท่านมีโอกาสสร้างทานบารมีแต่ถ้าท่านบริจาคทานแล้วคิดว่าเห็นไหมฉันบริจาคมากนะนี่อย่างนี้ก็เท่ากับท่านไม่ได้สร้างบารมีเพราะท่านยังรู้สึกในความสำคัญของตนเองอยู่มันจะเป็นบารมีได้ก็ต่อเมื่อท่านบริจาคทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆท่านบริจาคทานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อความดีงามของผู้อื่นท่านทำเพื่อคนอื่นจริงๆด้วยความรักความเมตตาและเมื่อได้ปฏิบัติมาถึงวันที่10แล้วก็ถือได้ว่าท่านชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ระดับหนึ่งและก็ได้เรียนรู้วิธีการในการให้ความรักความเมตตากรุณาต่อคนอื่นมีความเข้าใจว่าความทุกข์นี้มีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งจึงขอให้ผู้คนเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นจงหลุดพ้นจากความทุกข์เถิดขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสแบ่งปันความสุขสงบและมิตรไมตรีกับบุคคลเหล่านั้นด้วยขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้แบ่งปันส่วนกุศลและธรรมะอันประเสริฐนี้ให้แก่คนเหล่านั้นด้วย ขอให้ข้าพเจ้าได้แบ่งปันความเจริญงอกงามต่างๆที่ข้าพเจ้ามีให้แก่เขาด้วยขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับใช้บุคคลเหล่านั้นด้วยวิธีการต่างๆด้วยเถิดทานก็คือการแบ่งปันข้าวของของเราให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นมากขึ้นได้มีโอกาสพบกับธรรมะอันประเสริฐโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆหวังแต่จะให้ผู้อื่นได้ประโยชน์โดยแท้นี่แหละคือบารมีของท่านบารมีทั้งสิบนี้ท่านจะได้อบรมให้เจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในช่วงระยะเวลาที่มาปฏิบัติวิปัสสนาและในวันข้างหน้าเมื่อท่านได้มาปฏิบัติอีกท่านจะรู้สึกเองว่าการเดินไปบนเส้นทางนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพียงใดทุกครั้งที่ท่านมาร่วมปฏิบัติวิปัสสนาขอให้เข้าใจว่าท่านมาพัฒนาบารมีทั้งสิบท่านจะใช้ประโยชน์จากบรรยากาศธรรมะใช้ประโยชน์จากการสอนใช้ประโยชน์จากการมาฝึกอบรมและท่านจะเจริญบารมีทั้งสิบทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางเมื่อบารมีของท่านบริบูรณ์เพียบพร้อมธรรมะเท่านั้นที่จะปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ร้อนทั้งมวลธรรมะจะช่วยเราให้ได้พบความสุขอันแท้จริงได้พบกับความสงบและพิจไมตรีอันบริสุทธิ์ฉะนั้นขอให้ท่านจงปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อจะได้รับความสุขและความสงบที่แท้จริงโดยไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของท่านเท่านั้นหากแต่เพื่อให้ผู้อื่นได้ประสบกับความสุขความสงบและมิตรไมตรีอันบริสุทธิ์ด้วยขอให้ผู้คนทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์รำเค็ญขอให้เขาได้พบกับธรรมะอันบริสุทธิ์นี้เพื่อชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสหรือสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองทั้งปวงได้มาเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอันสงบสุขราบรื่นมีคุณค่าทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่นขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความสงบจงหลุดพ้นเถิดจงหลุดพ้นเถิด ธรรมบรรยายวันที่10วันที่10ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วพรุ่งนี้เช้าประมาณ 7:00 นหรือ 7:30 นการปฏิบัติธรรมตามหลักสูตร10วันนี้ก็จะจบสิ้นลงฉะนั้นเพื่อให้ท่านได้รับผลดีจากการปฏิบัติตามแนวทางนี้ในค่ำวันนี้เราจึงจะสรุปครบถ้วนสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และปฏิบัติในระหว่างเวลา10วันที่ผ่านมาเพื่อว่าเมื่อท่านกลับไปถึงบ้านแล้วจะได้ไม่มีข้อสงสัยในวิธีการและในแนวทางปฏิบัติหรือมีข้อยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับการปฏิบัติท่านได้ปฏิบัติอะไรบ้างขณะอยู่ที่นี่เมื่อเริ่มต้นท่านได้ปฏิญาณตนยอมรับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดนั่นคือท่านได้น้อมรับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหรืออีกในยะหนึ่งคือท่านได้น้อมรับรัตนะในองค์พระพุทธเจ้ารัตนะในพระธรรมและรัตนะในพระสงฆ์ในการปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้แสดงว่าท่านได้เปลี่ยนศาสนาแต่อย่างใดเพราะธรรมะเป็นสิ่งสากลไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรใดศาสนาใดเมื่อท่านน้อมยอมรับในพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ยอมรับในตัวบุคคลแต่ท่านยอมรับในรัตนะหรือคุณธรรมของบุคคลคุณธรรมอันประเสริฐในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการรู้แจ้งเห็นจริงหรือการตรัสรู้คำว่าพุทธะหมายถึงบุคคลที่พบกับการรู้แจ้งท่านได้ยอมรับในการรู้แจ้งแล้วเข้ามาฝึกปฏิบัติที่นี่ก็เพื่อที่จะพัฒนาการรู้แจ้งในธรรมะของท่านธรรมะที่ท่านรู้แจ้งเองจะเป็นที่พึ่งของท่านจะคุ้มครองป้องกันท่านและจะช่วยท่านซึ่งจะต่างกับการรู้แจ้งของผู้อื่นเพราะการรู้แจ้งของผู้อื่นจะได้แต่เพียงช่วยชี้แนะให้ท่านและให้ความบันดาลใจแก่ท่านเท่านั้น ประโยชน์ที่ท่านจะได้จากการพัฒนาจิตใจของท่านเพื่อการรู้แจ้งด้วยตนเองจะเป็นสิ่งที่คุ้มกันตัวของท่านดังที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าอัตตาทีปาวิหารัตะอัตตาสรณาอนัญญสรณาธรรมทีปาวิหารัตะธรรมสรณาอนัญญสรณาขอเธอจงอย่าเชื่อในบุคคลใดอัตตาสรณาจงเชื่อในตัวของเธอเองอัตตาทีปาวิหารัตะเปรียบเสมือนเมื่อมีพายุใหญ่ในทะเลและเรืออยู่ในพยันตรายเราต้องเดินหัวเรือเข้าหาเกาะเป็นที่พักพิงเพื่อหลบภัยพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าพวกเธอจงอยู่โดยมีตนเองเป็นที่พึ่งเธอจงเป็นที่พึ่งของตนเองเป็นที่หลบภัยให้กับตนเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นธรรมทีปาวิหารัตะพวกเธอจงอยู่โดยมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะสรณามีธรรมะเป็นที่พึ่งจงยอมรับธรรมะเป็นที่พึ่งอนัญญสรณาจงอย่าอยู่โดยมีบุคคลอื่นเป็นที่พึ่งเลยเหล่านี้คือธรรมะที่ท่านได้พัฒนาขึ้นในตัวของท่านและจะเป็นที่พึ่งสำหรับท่านเองไม่ใช่สิ่งอื่นใดด้วยความเข้าใจดังนี้ท่านจึงน้อมรับพระรัตนตรัยเป็นสรณะผู้ใดที่พัฒนาธรรมะให้มีในตนผู้นั้นก็จะได้รับความคุ้มครองจากธรรมะท่านปกป้องธรรมะที่เกิดในตัวของท่านธรรมะก็จะคุ้มครองท่านเช่นกันท่านต้องไม่ยอมรับในบุคคลอื่นใดด้วยความคิดที่ว่าบุคคลผู้นั้นจะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ให้ท่านได้แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะหลุดพ้นแล้วรู้แจ้งแล้วก็ตามเขาผู้นั้นก็ไม่อาจช่วยให้ท่านหลุดพ้นไปได้สิ่งที่บุคคลผู้นั้นสามารถจะทำได้ก็คือแนะนำท่านช่วยเหลือท่านเท่านั้นการที่จะหลุดพ้นและรู้แจ้งเห็นจริงได้ท่านจะต้องปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองเมื่อท่านยอมรับในธรรมะท่านไม่ได้ยอมรับในหลักการใดหรือในวัฒนธรรมใดหรือในลัทธิใดหรือในศาสนาใดท่านเพียงแต่ยอม